odbocznij, od wyroczni, od konopi, od łokci. Nie pasuje coś ci, odbocznij, od gości, od złości, od ostrych, od oschłych, odpocznij. To nie twój pościg, odpocznij. Podpowiada głos mi od chłosty do wzrosłych chwil, odpocznij. Ja przecież muszę żyć, odtąd dotąd, życie mam jedno, odpocznij. Dopnij swego twierdząc, to co bez zmian, zamian przypadku, który sugeruje ekran. Od lat dwóch niekończąca opowieści o akcentach rozłożonych na bębnach, odpocznij, to twój czas jest. Przez lat 80. nigdy nie zaśnie. Odpocznij, ci wyjaśnię całą ideę. Włóż CD na ampli, daj max, jedziem dziś, nasz jest świat. Rap przejął CD, old school techniksy, mikrofon MC. Odpocznij ziom, bo zwariujesz w tym tempie. Świadectwem tego, że czas liczą w zylach. A ja mam jazz w wolnych chwilach. Old school techniksy, mikrofon MC. Odpocznij ziom, bo zwariujesz w tym tempie. Świadectwem tego, że czas liczą w zylach. A ja mam jazz w wolnych chwilach. Werbalny odpływ tonalnych odkryć. Ostatni tosty lat 70. Od Moskwy po Nowy Jork i sam Brooklyn. Karabina ustnik na płytach Nestor, Bayer jak Gaston, na głowie afro, na plecach patron, legę komandor, jak burzu bandon. Nie mów mi, że to kłamstwo, gnałów to laptop, a nie dyskotekowe światło. Lubów bogactwo, spróbuj co miasto potrafi, lekarstwo jaki bublą to hasło. Nie lubisz, rzuć to, żyje się raz, a i tak zbyt krótko. Co możesz zrobić dzisiaj? Spoko, zrób jutro. Nie ja rozliczam cię za to biurko. Mówili ci, że jest twoją jedyną furtką, by opuścić podwórko. Cóż, życie nie jest laurką. Obraz ludzi na przystankach, w szarych palcach, bieda nie zna zegarka. Tak jak na żartach, dobra zwolni. Zero teorii, disco parkiet, nisko bar, gdzie barman sprzedaje gandzie. To jazz w wolnych chwilach, mam cię. To jazz w wolnych chwilach, mam cię. To jazz w wolnych chwilach, mam cię. To jazz w wolnych chwilach, mam cię. Mikrofon MC. Odpocznij ziom, bo zwariujesz w tym tempie. Świadectwem tego, że czas liczą w zylach. A ja mam jazz w wolnych chwilach. Old school techniksy, mikrofon MC. Odpocznij ziom, bo zwariujesz w tym tempie. Świadectwem tego, że czas liczą w zylach. A ja mam jazz w wolnych chwilach.